إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين هنيئا لكم بهذا اليوم العظيم يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناه ينفقون ndugu zangu waislamu kwa hakika ni wajibu juu yetu kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi alizotuneemesha na anazotuneemesha mpaka sasa Tuna neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ziko juu yetu na ni wajibu juu yetu kumshukuru yeye subhanahu wa ta'ala ili tupate mazidi ziada na ziada katika neema zake. Na miongoni mwa neema hizo ni huu Uislamu. Na katika Uislamu kuna mafundisho kama haya. Na miongoni mwa mafundisho ya Uislamu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwekea Uislamu nguzo ya tano ambayo ni nguzo ya al-hajj. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia budi ya al-Islamu ala khams. Umejengwa Uislamu juu ya mambo matano. Jengo la Uislamu limesimama juu ya nguzo tano. Akahitaji ya kwanza ni shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, ni kushuhudia ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah. Wa iqami as-sala, na kusimamisha swala. Wa itai zaka, na kutoa zaka, nguzo ya tatu. Ya nne, wasumu fi ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Nguzo ya tano, wa haji albayt man istataa ilayhi sabila, ni kuikusudia nyumba iliyoko Makka kwa ajili ya ibada kwa yule mwenye kuweza njia ya kuiendea. Hii ni nguzo ya tano na ni nguzo muhimu sana, na Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ala Imran amelitaja hili kwamba ni wajibu kwa faradhi kwa Muislamu mwenye uwezo wa kwenda Makka aende Makka. Walillahi ala nnasi hijju lbaiti man istataa ilayhi sabila, ala Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu, amewajibisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu kuhiji Makka, kuhiji kuikusudia albayt yani alkaaba kwa ajili ya ibada kwa yule mwenye kuweza kuiendea njia ya kumfikisha huko Makka. Na katika faida zinazopatikana kwenye ibada hii ambayo ni ibada adhima imewekwa kwa watu wenye uwezo wa kufika huko Makka, uwezo wa kimali na uwezo wa kiafya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia atakayefanya haji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha asizungumze maneno machafu wala asifanye uovu wa aina yoyote, basi atarudi kutoka huko Makka kama siku aliyozaliwa na mama yake, kwa maana madhambi yake yote yatakuwa yamefutika. Akija anaanza tena upya. Kwa ni ibada adhim na haji mabrur, hija yenye kutakabaliwa, yenye baraka, hija iliyo njema. Laisa lahu jazaa illa aljanna, haina malipo yoyote isipokuwa pepo. Kwa hiyo wako ndugu zetu katika Waislamu, miongoni mwa Waislamu wengi wametoka wachache katika miji mbalimbali, wameelekea katika mji huu mtukufu wa Makka kwa ajili ya kuitekeleza ibada hii adhima, wakifuata mila ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam katika kuitekeleza ibada hii. Siku ya jana au kabla ya hapo juzi, tarehe nane siku ya Ijumaa, walitoka katika miji yao katika nyumba zao walizofikizia, wakaelekea katika ardhi ya Mina kiasi cha kilomita kama saba mpaka nane kutoka pale ulipo msikiti mtakatifu wa Makka. Kuna sehemu inaitwa Mina. Walitoka pale katika mji wa Makka wakienda Mina. Siku ile ya nane inaitwa yaumu tarwiya. Wakiwa wamehirimia, wanaume wakiwa wamevaa nguo zao, mashuka mawili izar, yani wamefunga vikoi pamoja na nguo ya kujitandika juu na ridhaa, basi na hivyo ndivyo wanavyotakiwa avae muhrim mwanamume, na kuna taratibu zake zimetajwa katika vitabu vya fiqh. Ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaongoza namna anavyotakiwa awe muhrim, na wanawake wametoka pia kadhalika, wote wakisema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, akiadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wakimwitikia Allah subhanahu wa ta'ala wakitekeleza ibada hii. Wakalala pale Mina. Jana asubuhi wakatoka Mina, jana asubuhi siku ya Jumamosi walitoka Mina kuelekea Arafa, katika viwanja vya Arafa, uwanja mtakatifu, mahali pale Waislamu wanapofika ibada kubwa wanayofanya ni kumzukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndio maneno alikuwa akiyasema yeye na manabii waliokuwa kabla yake, walikuwa wanasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hizi ni katika adhkar na ni katika maneno ambayo wanayasema mahujaji katika siku ya Arafa na wengineo wasiokuwa katika haji. Alafu pia vile vile katika mambo muhimu ambayo wanayafanya mahujaji ni kuitumia fursa ya siku ile ya Arafa jana kutadharra na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tauba juu ya madhambi na makosa waliyoyafanya. Watu hutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakaungama kwake na si kwa yoyote, kwa sababu man yaghfiru dhunuba illa Allah, hapana anayesamehe dhambi isipokuwa Allah. Sisi Waislamu hakuna mtu ambaye tunaweza kumpigia magoti tukaungama mbele yake, tunaungama kwa Allah subhanahu wa ta'ala na madhambi yetu bisiri baina yetu sisi na Mola wetu. Unaomba msamaha kwa Allah. Hili linaweza kufanyika mahali popote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka utaratibu watu wakusanyike katika jangwa hili la Arafat, watadharaa kwake wakimwomba msamaha na maghfira na rahma, na Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bihim almalaika. Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha kwa wao, kwa sababu yao, kwa malaika, angalia waja wangu wamekuja hawa, shukran ghubra shu'fan ghubra, hali ya kuwa nywele zao ziko timtimu, wamejaa vumbi, wanataka msamaha kutoka kwangu, na mimi nawashuhudisha ya kwamba mimi nimewasamehe hawa. Allah subhanahu wa ta'ala hutangaza msamaha wake kwa Waislamu waliomtaka maghfira, waliomwomba msamaha, waliokusanyika katika uwanja huu, na wale ambao hawakuweza kufika pale wakaungana na Waislamu hapo, hawa wote husamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wametimiza vigezo na masharti. Waislamu wanasimama pale mpaka ghurubu shamsi, mpaka jua lizame, kisha wanaondoka pale, wanaelekea sehemu inaitwa Muzdalifa. Katika Qur'ani imeitwa kwa jina la al-mash'ar al-haram. Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الله سبحانه وتعالى نوامي وإسلام هبانا بباد يوم كتفت فضلا أن تبتغوا فضلا لربكم كتفت فضلا استكازكم لوين. فإذا أفضتم من عرفات mtakapokuwa mmemiminika sasa kutoka katika viwanja vya Arafa, fadhkuru Allah inda al-mash'ar al-haram, basi mdhkuruni Allah pale katika al-mash'ar al-haram, yani Muzdalifa, mkae pale mpumzike, lakini huku mkimdhkuru Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas, kisha mmiminike kutoka pale mahali ambapo wamiminika watu, tokeni hapa mwende mahali pengine. واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. كيو leo asubuhi baada ya kuwa umepumzika pale Muzdalifa na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa talbia na nyinginezo katika adhkar, mahujaji hii asubuhi wametoka katika sehemu ya Muzdalifa wanaelekea Mina. Pale Mina pana vikuta vitatu, al-Jamra, al-Sughra. Wakitoka kule Muzdalifa kuya Mina, kikuta cha kwanza wanachokielekea ni kikuta kinachoitwa al-Jamra al-Aqaba al-Sughra, al-Jamra al-Sughra, kisha al-Wusta, kisha al-Kubra. Al-Kubra kile kikuta kikubwa ndicho ambacho upande wa Makka. Waislamu wanakwenda moja kwa moja kwenda kupiga mawe katika kile kikuta kikubwa basi kwa siku ya leo, kisha watachinja wanyama wao, kisha watakata nywele zao, kisha watakwenda kufanya tawafu na watafanya sa'i kwa mwenye kutaka kufanya hivyo leo. Na wakifanya hivyo watakuwa wameruhusiwa sasa kuzivua zile nguo zao za ihramu walizokuwa wamezivaa, kuvaa nguo nyingine za kawaida. Kwa hiyo watachinja wanyama wao leo hii, na watanyoa nywele zao. Thumma liyaqdhu tafathahu waliyufu nudhurahu waliyatawafu bilbaiti al-atiq. Haya ni maelekezo anayatoa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tangu jana tunaungana na ndugu zetu hawa kwa kufunga, tuungana nao kwa kufunga, na kabla ya hapo tumeungana na ndugu zetu kwa haji kwa kujizuia na baadhi ya vitu. Kuna wengine wamefunga masiku yote haya na wamekithirisha kuleta adhkar, lakini pia kwa sababu wana nia ya kuchinja wamejizuia, hawakukata kucha wala hawakunyoa nywele zao kama wanavyofanya mahujaji wanapokuwa katika haji. Hivi ndivyo walivyoamrishwa Waislamu wawe wakati wa msimu wote huu wa haji, na haya ni maungano ya vitendo na kiroho, na haya ni maungano ya vitendo na ya kiroho ambayo yanatajwa katika vitabu vya ilmu. Jambo la ajabu ni kuona baadhi ya watu, na hii ni jarima katika dini, kuna baadhi ya watu kwa sababu ya mambo yao fulani wanataka kuianisha jamii ya Waislamu kwamba haya yote yanayofanywa tangu tarehe moja ya Dhulhijja mpaka kufika tarehe kumi, mpaka 11, 12, 13 katika ayyamu tashriq, kwamba haya yote yanayofanyika hayana mafungamano yoyote na watu walioko haji, wao kivyao na sisi kivyetu. La haula wala quwwata illa billah. Lakini watakusema maneno haya ili wao wafuate tarehe zao, wafunge wao wawe kiarafa kivyao, na sisi tuwe na arafa yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo sahaha Ibn Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Jami', kama sija sahau ni hadithi ya nambari 1224, hadithi inayosema wa arafa yawm yu'arifuna fihi, na arafa ni ile siku Waislamu watakaposimama arafa. Hiyo ndiyo arafa. Maelezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wao hawayataki, kwa sababu arafa kama alivyozungumza mwenye babu maja, mfano arafa ni kama alivyozungumza shekhe fulani kwamba ni tarehe tisa. Wataka taarifu hiyo yale maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba arafa ni ile siku watakayosimama watu arafa. Sasa mimi nataka kuwaulizeni, arafa ni siku ambayo watasimama watu arafa? Watu wanasimama arafa wapi? Kidongo chekundu, Mnazi Mmoja, Jangwani, Tangamano, watu wanasimama arafa? Arafa iko Makka, arafa iko Makka. Kwa hiyo watu siku ilivyosimama arafa ndiyo siku ambayo inaitwa yaumu arafa, na ndio maana wanawachuoni wakafikia kusema itaitwa arafa ni siku ya arafa hata kama tarehe yao waliikosea, sawa asabu am akhta, ni mamoja wamepatia au wamekosea. Mathalan, mwezi uliandama mahali fulani, wao hawakukubali au hawakuona au taarifu hazikuwafikia, wakasema hapana, sisi tutakamilisha ndani ya 30, wakati sisi tumeshasema mosi, lakini tumetoka huku sisi na mabegi yetu na Maka, tarehe yetu sisi tayari ni tarehe moja, wenzetu bado tarehe moja. Tukifika kule hatuleti ukaidi, tukawaambia watu aa, sisi tumetoka Dar es Salaam tayari tumeshaandama tarehe moja, kwa hiyo arafa yetu ni leo. Nyinyi washuhudia, nyinyi mmekosea kusema arafa kesho. Kuleti ukaidi, itabidi ufuate watu watakaposimama arafa. والناس غير حاد غير الحاد تبع للحاد, وتوسوقوا katika hija watawafuata walio hija. Huu ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hivi ndivyo unapojenga Uislamu. Kwa hiyo wakati mwingine tukubali kuweka mizozo yetu pembeni na kuacha ushindani, na katika masala unapozidiwa hujja, basi fuata kuja useme kwani shekhe fulani hajui, ukileta hoja hiyo utawatia kwenye ujinga maulama wengi sana, wengi kabisa, wakubwa kuliko hao unaowahitakiji wewe kwamba ni wakubwa. Utaacha kufuata haki kwa sababu utauliza kwani shehe fulani hajui. Dini haipelekwi namna hiyo. Kwa hiyo sisi tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha, kuwa tumewafikiana na ndugu zetu walioko Makka katika ibada ya kufunga Arafa na leo kuswali, kwa sababu wanasema wanawatuoni ule kupiga mawe katika jamara bimanzilati swalati al-Eid inda ahli al-amsar, huko kwenye daraja ya swala ya Eid mbele za watu wa miji mingine, watu ambao hawakuwepo pale katika Arafa, hawakuwepo katika ibada ya Eid. Na jambo hili lafanyika leo. Sasa wewe funga leo Arafa, kama unatafuta hii sio Arafa, hii ni tarehe 9 nafuta balifu, mimi sifungi Arafa, mimi nafuta tarehe 9 Dhulhijja. Tarehe 9 Dhulhijja ni siku gani? Ni siku inaitwa siku gani hiyo? Siku ya Arafa. Arafa maana yake nini? Tutasema tarehe 9 mwezi wa mfungo tatu. Tarehe 9 mfungo tatu ni siku gani? Arafa ni nini? Mbona ujibu? Jibu kama alivyojibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Arafa wa Arafa yawm yu'arifuna fihi, au yawm yu'arifu an-nas fihi, ndio kuja na kujibu. Ni siku watakayosimama watu Arafa katika siku hii. Kama ikiwa Idi ni ile siku ambayo watu watakula Idi, au Fitri ni ile siku ambayo watu watafungua, kufungua kupatikana dunia nzima, waliokuwepo China, waliokuwepo watu waliokuwepo Kongo, watu kila mahali, Fitri iko. Kama ni Adha, kama ni yaum yuwahi nnas, ni siku watakaochinja watu udhiya, yapatikana kote, watu Maka kuchinja na sisi tunachinja. Lakini Arafa yaum yuarifu nnas fihi, Arafa ni siku watakaosimama watu Arafa katika siku hii, watu wanasimama Arafa zaidi ya Maka. Niambieni kama iko Arafa nyingine isiyokuwa ile ya Maka tunayojua sisi, kwambieni. Pamoja na hiki maswali ya ikhtilafu, lakini ikhtilafu ya upande mmoja limezidiwa nguvu kwa sababu ya maelezo haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana ulama fatwa ya lazima daima, fatwa ya wala ulama wa Misri na wengineo, kwamba siku ya Arafa ni siku ya watu kusimama kule Makka. Hakuna ikhtilafu, hakuna kuna kinyume na hiki. Hivi ndivyo wanavyoeleza. Mbona Ibn Uthaymeen akisema hivi? Naam, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa arafa yawm yu'arifu an-nas fihi. Kazi imeisha. Katika swala jingine ambalo nitaliongezea hapa hapa na jana nilizungumza, kuna baadhi ya Waislamu walitambua kwamba jana ni Arafa, lakini hawakufunga Arafa kwa sababu ya fatwa ya kwamba haifai kufunga Jumamosi. Mimi nikatoa maelezo katika hutuba na wanaochuoni na mashekhe wengine mbalimbali wameeleza, ufafanuzi kwa kiasi kikubwa umefika kwa watu, na kwamba Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala alieleza kadhia hii ya kwamba haifai kufunga somo ya sunna katika siku ya Jumamosi. Shekha alilitaja jambo hili na akalitetea kwa hoja zenye nguvu, na hoja zake ni sahihi kwa kiasi kikubwa sana, lakini pale alipofika katika kuzioanisha hadithi mbili, hadithi inayokataza pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la tasumu yawm as-sabt illa fima faradha Allahu alaykum, msifunge siku ya Jumamosi isipokuwa ile saumu ambayo amewafaradhishieni Allah juu yenu. Akaisimamia hadithi hii na zile hadithi nyingine zilizokuja, mfano la yasumu ahadukum aljum'ata illa yawman qablahu au yawman ba'd, mfano wa hadithi hizi kwamba asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa ila siku moja kabla yake au siku moja baada yake. Tafsiri Ijumaa siku moja baada yake ni siku ya Jumamosi. Wanawachuoni wakitoa ushahidi wa kwamba yafaa kufunga sunna siku ya Jumamosi. Sasa badala ya Sheikh rahimahullah ta'ala kutafuta namna ya kuzifanyisha kazi hizi hadithi mbili ambayo ndio utaratibu wa kisheria, wakati inapodhihiri kana kwamba maandiko mawili yamegongana, hapa kuna tatizo ambalo linaonekana, kuna hadhir na mubih, lenye kukataza na kuharamisha na kule linalohalalisha. Matamko haya mawili kabla ya kufikia kusema hii ni hadhir na hii ni mubih, je, inawezekana kuyafanyia kazi haya mawili, kufanya jamu? Sasa kufika huko akakubilia katika nukta hii ya kwamba hapa kuna hadhir na mubih, kwamba kuna kauli na fi'li, kuna kauli na kuna kitendo. Kwa hiyo ikija kauli na ikija kitendo vikigongana, itangulizwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa. Lakini wakati gani tutakimbilia kwenye utaratibu huo? Ni pale itakapokuwa sasa tutakapoleta tafsiri tuzifanyie kazi zote mbili. Haiwezekani, hakuna namna ya kuzifanyia kazi. Tutasema hapa hapa al-hadir muqaddam ala al-mubih. Sasa haya yote yameeleza na yamefafanuliwa na Imam Ibn Qayyim aliyetaja kwenye Zadul Ma'ad na wengineo kutoka wanawachuoni, na hata Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika Irwaq al-Ghalili akasema nimemili katika maelezo ya Ibn Qayyim, kwa maana pia mwenyewe alitindishika kidogo kuhusiana na maelezo aliyotoa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kuna ndugu zetu wanasema, wajua sisi msimamo wa taasisi sisi hatufungi Jumamosi. Sasa huo ndio uhisbia wewe, waambiwa maneno ya wanaovioni na wanaambiwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walinda msimamo wa taasisi, kwamba taasisi yetu msimamo sisi katika taasisi, huo ndio uhisbia. Kwa hiyo hili wapo mtahadhari. Baada ya hayo, tuyazungumze yanayofungamana na siku ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala katika neema kubwa alizotuwekea sisi Waislamu ni pale aliposema walikulli ummatin ja'alna mansakan fi mashum mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, kila umma tumewawekea kichinjwa, utaratibu wa kufanya ibada ya kuchinja, ikiwa ni mansakan ikiwa ni masdar, kwa maana dhabha wa qurbana, wamewekewa mnyama au wamewekewa kichinjo na kitu cha kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liyadhkuru isma Allah, ili walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa kwa kasra mansikan, ina maana ismu makani, mahali pa kuchinja. Tumewawekea kila umma kwamba nyinyi mtachinja hapa, nyinyi mtakiwa mchinje hiki, ili mlitaje jina la Allah azza wa jalla, kwa sababu ya vile alivyowaruzuku wao katika kuwapa wanyama wa kufuga, wanyama hoa, ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, si bahimati al-an'am wote, bali wakaainishwa kwamba ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hao ni wanyama wa kuchinja katika masiku haya, watu wachinje kisha wale na nyama nyingine zigawe na wape mafakiri. Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuleni katika hao wanyama, kisha pia muwalishe wale mafukara waliokata tamaa, wapeni na wao wenye kuhitajia, wapeni. Kwa hiyo tumewekewa utaratibu wa kuchinja wanyama, lakini yote hayo fa ilahukum ilahu wahid, muabudiwa wenu nini? Ni muabudiwa mmoja tu. Wabashiri lmukhbitini, basi wape bishara njema wenye kufanya unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo yanayosikitisha ni kwamba tumewekewa huu utaratibu sisi kufanya udhiya, kuchinja, lakini Waislamu wengi hawachinji. Huu kuchinja ni ibada, ule mnyama ule mchinja ni ibada, wajikurubisha kwa Allah na ni kitoweo chako, lakini Waislamu wengi hawachinji. Si kwa sababu hawana shilingi 60,000 na 70,000 za kununua mbuzi au kununua kondoo, la, ima kwa sababu ya ujinga, hawafahamu umuhimu wa kutekeleza jambo hili. Mtu anaweza akatua la akitaka kununua nyama kwenye bucha ili aje kule siku ya Idi. Ya Sheikh, wewe usije kununua mbuzi ukachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukatoa pesa nyingi ukanunua nguo za watoto ukanunua na wewe mwenyewe na nyingine za ziada, lakini umeshindwa kununua vijibuzi kinachostahili kuchinjwa udhia katika siku kama hizi za hizi kama siku ya leo na siku zinazofuatia. Waislamu wengi hawatii. Sikwambii swala la kwenda haji kwamba Waislamu wengi hawatoi kwenda hija na hali ya uwezo wanao, lakini wanafikiria mambo mbalimbali. Wajua ukienda hija sasa, halafu ukirudi huku sasa utakiri sijui kumeza mate, utakiri sijui kutafuna bijii, sikufanya yaani upuzi upuzi tu, unaambia na maneno mengi kiasembacho mtu ama basi mimi siendi hija bado kidogo, ukifika 60 60 70 huko, yaani ujinga ujinga tu. Sasa huu ujinga ndio unaoponza Waislamu. Utakuta mtu ajiri kwenye kazi anapata mshahara mzuri, lau kama akijipanga aweza kwenda hija, haendi mpaka kishafilisika huko, aone kazi imeshaacha, hana kitu. Jamani, hakuna msaada, watu wapelekwa hija huko, kwani wewe siku zote ulikuwa uko wapi? Sasa hivi hivi katika ibada ya kuchinja hivi, mtu uliza vipi, hakuna nyama huko? Ataleta nani nyama kama wewe hutaki kununua wanyama wa kuchinja? Mpaka watu siku nyingine wapigania nyama kilo moja tu pengine, au kama ni mtumbo kama wakondoa apiganie huko apate nyama. Ujinga. Na mtu ana uwezo wake atafuta, na vipi bwana, hakuna kitu mfuko cha nyama? Nunua mnyama uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa hawa baadhi yao ambao wanashindwa kuchinja kwa ajili ya ibada hii, wakiambiwa na waganga walete mbuzi hata 10 atalete bwana, hiyo shughuli yako ifanikiwe, usomea tabili vizuri, kalete kondoo mkubwa, atatafuta atalete. Huyo huyo maskini mwenye njaa anayedai kwamba hana kitu, atatafuta kondoo atampelekea yangu, kwa sababu kaambiwa kuna kisomo huko. Kuna watu wako tayari kutafuta ng'ombe, mbuzi na kila kitu kwa ajili ya kutambika, wanakwenda kutambika katika mizimu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo imepokewa na al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, anasema haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amenisimulia mimi Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, kwa maneno manne amenisimulia mambo manne amenitajia, lakini la kwanza akasema la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah, ala amlani yeyote mwenye kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, ukachinja kwa ajili ya ngoma za shetani, ukachinja kwa ajili ya mzimu, shetani wako amekwambia uchinje mbuzi ukachinja, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amlani mwenye kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Kwa hiyo tumekuwa wepesi wa kufanya mambo kama haya ya watu kuchinja wanyama kwa ajili ya siku ya Allah, lakini kwa ajili ya Allah ambayo ni kuchinja udhia, watu wamefeli katika hili, vijana na wazee wao. Kwa hiyo tujirekebishe, na siku ya kuchinja ni leo, kama ulikuwa hujeta labda hata kesho za kuchinja, tarehe 11 kadhalika, tarehe 12 kadhalika, tarehe 13. Hizi ni ayyamu akli wa shurbi wa dhikrillah, ni siku za kula na siku za kunywa na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuta pesa ukamnunulie mnyama uchinje, ule wewe na familia yako, wape jirani zako na watu wako karibu, kula. Allah ameamrisha kuleni katika hao wanyama. Kwa hiyo huo ni utaratibu umewekwa katika dini yetu. Maneno ni mengi, lakini kwa sababu ya hali ilivyo na kuna taratibu za kuchinja mbeleni, nataka tufahamu kwamba leo tuko katika siku ya Idi na ni siku kubwa, tusifanye wala tusitoke nje ya mipaka. Idi yetu ibaki katika hali ya amani, hali ya furaha, hali ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kutimiza furaha zetu kwa kula kwa wasaa bila israfu, na kunywa na kumshukuru Allah subhanahu, na kufanya michezo mbalimbali, kushereheka, kuonyesha kwamba katika dini yetu sisi kuna ukunjufu na kuna wasaa. Kwa hiyo tunatakiwa tuyaendee haya, lakini mambo mengine ya msingi hatuwezi kufanikiwa kama hatutarudi katika dini yetu, na njia nyepesi ya kurudi katika dini hatua ya kwanza kusema mimi narudi katika usawa ni baada ya kukiri makosa kisha kurudi kujifundisha katika dini, kwa sababu mambo mengi tunayofanya kwa makosa kwa kutokujua. Kwa hiyo tukae tusome marakizi za elimu kama hizi, milango iko wazi kwa wanawake, wanaume, watoto, wazee, vijana, wote wamefunguliwa milango kwa ajili ya kusoma dini. Na kama hatujifunza dini yetu na tukaona kwamba kuna uzito katika hilo, tukatia nyudhuru kwamba mambo mengi, maisha, kadha wa kadha, basi fahamu kwamba wewe ni mmoja katika wanaochangia kulikwamisha dumu la maendeleo ya Waislamu, kwa sababu wewe utakuwa ni mzigo kwenye safu ya Waislamu. Wewe jitahidi kutaalamisha kiasi cha kuweza kufuta ujinga uliokudanga wewe katika maisha yako. Kadhalika wapo jitahidi kuidumisha amani na wasisikilize porojo na ngonjera na vilevu na wanasiasa wengine waongo wenye tamaa. Amani kwa sisi katika jamii yetu, kwenye Uislamu na katika nchi zetu ni kitu kikubwa sana na ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Mtume SAW alifika kusema man asbaha aminan fi sirri, yoyote au yule ambaye amepambaukiwa hali ya kuwa ni mwenye kusalimika, mwenye amani katika himaya yake. Man asbaha aminan fi sirri, yule aliyepambaukiwa hali ya kuwa ni mwenye amani katika himaya yake. Muafa fi jasadi, hali ya kuwa ni mwenye afya katika kiwiliwili chake, hana maradhi. Indahu qutu yaumi, anacho chakula cha siku yake. Fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema basi ni kana kwamba ni mtu ambaye amekusanyiwa yeye dunia kwa pande zake zote, ile dunia yote imekusanywa imeletwa kwako, kwa sababu wewe uko katika amani, wewe una afya, wewe una chakula cha kula. Sasa katika vitu vya msingi vya kuvitunga ni amani, kwa maslahi ya dini yetu, kwa maslahi ya miili yetu, kwa maslahi ya jamii na watoto wetu na vizazi. Uvunjifu wa amani ni tatizo kubwa sana katika ulimwengu, na ni katika mambo yenye kuharibu maadili ya watu na upotoshaji, kwa sababu hakuna tena wakumzuia mwovu asifanye anavyotaka. Kwa hiyo watu wawe na amani, wahakikishe wanaichunga amani hiyo, wawe na utiifu katika wema au katika mema kwa wale wenye mamlaka juu yao, na wasisikilize propaganda na porojo za wanasiasa. Wanasiasa ni katika watu wachochezi mkubwa sana duniani wanaosababisha uvunjifu wa amani kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo watu watahadhari, kwa hivyo sisi tutazame miongozo ya dini yetu inatuelekeza vipi maisha yetu na watawala wetu, maisha yetu sisi na wakubwa zetu, maisha yetu na wadogo wetu, maisha yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, maisha yetu na jirani zetu na wake na watoto. Angalia mwongozo wa dini unavyokuongoza, usisikilize porojo za wanasiasa wakakutajia neno njaa, kwa sababu ukitajiwa njaa akili inakuruka. Angalia jambo fulani, angalia maisha yanakuwa, angalia usikubali bwana, unahamasishwa, unahamasishwa kwa sababu umetajiwa njaa, umetajiwa tonge, basi wewe huelewi kitu. Na ukiangalia kweli umefanya jambo fulani, pingine biashara zako zinakupeleka umefilisika. Sasa umeweka kitu katika nafsi kwamba lolote litakalokuwa liwe, basi maisha yafanyike. Waislamu hawako katika utaratibu huo. Tujitahidini sana kufuata mafunzo ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hasa hasa kupitia da'wa hii al-mubarak, ad-da'wa as-salafiyya, na watu wajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi kubwa sana, kiasi ambacho wawe na uwezo wa kutambua namna ya kuishi wao kwa wao, Uislamu kwa Uislamu na Uislamu na wasiokuwa na Uislamu, na kuzijua haki zao na kujua haki yako, kadhalika haki za wengineo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشتغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا، اللهم احفظهم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظهم من رفقة السوء ومن الزنا واللواط والخمر والمخدرات، اللهم احفظنا وإياهم، اللهم احفظ ديننا الله الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا ديانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك.